إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار شهر رجب مع تحلي بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الأخلاق السيئة خطبتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إتقوى إبباب عنواني نسيمة شهر رجب مويسي ورجب مع تحلي فموجنا كجبامبا بالأخلاق الحسنة نتبيا أمبازو زلزكوا لنزوري والتخلي عن الأخلاق السيئة na kujieka mbali na tabia ambazo zilizokuwa mbaya ndugu zangu waislamu tuelewe innal akhlaq al hasana kwa hakika tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri tabia ambazo zilizokuwa zinahesabika kwa sheria ya Kiislamu kwamba hizi ni tabia ambazo zilizokuwa njema ni unwanu saadati al abdi wa falahu kwamba ni unwanu ya saada ya mja ni unwani ya mja kuhesabika kwamba yeye ni mwema ya mja kuhesabika kwamba yeye ni mja ambaye mwenye bidii ya kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake wa falahu na vile vile ni kufaulu kwake mja au vile vile unaweza kusema wa unwani falahi na unwani ya kufaulu kwake huyu mja kwa maana ikiwa kwamba mja atajipamba na tabia zilizokuwa nzuri na tabia ambazo zilizokuwa njema basi mja atakuwa ni mwenye kufanya matendo yaliokuwa ni mazuri na atakuwa ni mwenye kuacha yale ambayo yalikuwa ni mabaya kadhalika atakuwa na bidii ya juu sawa bidii hiyo atakuwa ni mwenye kushikamana nayo ndani ya miezi iliyokuwa mitukufu au nje ya miezi ambayo ilikuwa mitukufu lakini kwa kuwa yeye amejipamba na tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri basi huyu atakuwa ni mwenye kufanya mambo ambayo yalikuwa mazuri na kinyume chake yule ambaye atakayekuwa amejipamba na tabia zilizokuwa mbaya basi atakuwa ni mwenye kushikamana na mambo ambayo yalikuwa mabaya wa mastujni bal khairu wanasema wanachuoni mastujni bal khairun bimithli anasema hajapatapo kuchumwa khairi wala kupatikana khairi bimithli jamia al-khisali kwa mfano wa yale mambo ambayo yalikuwa mazuri wa mahasil al-fi'ali na utekelezaji ambao ulikuwa ni mzuri kwa kule mtu kushikamana na tabia zilizokuwa njema huyu ndio ambaye atakayeweza kuyafanya yalikuwa ya khairi huyu ndio ambaye atakayeweza kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala na huyu ndio ambaye atakayeweza kuyaacha yale Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amemkataza. Hebu wewe eka taswiri katika maneno ya Allah, yaingize katika akili yako maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale alipokuwa amesema kumwambia mtume wake, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe mtume wangu uko juu ya tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri, uko juu ya tabia ambazo zilizokuwa tukufu. Na Aisha radhiallahu anha alipoulizwa kuhusiana na tabia za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Aisha akasema khuluquhu kana Qur'an, kwa maana kana sallallahu alayhi wa sallam khuluquhu al-Qur'an, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam tabia zake ni Qur'ani. Nini maana yake? Maana yake vile ambavyo umeiona Qur'ani imebeba maamrisho ya Allah na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyo, kwa maana yeye mtume ni mwenye kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kusimamia amri hizo. Kadhalika yeye mtume ni mwenye kuyaacha yale makatazo, ni mwenye kuyaacha yale ambayo alikuwa amekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kusimamia makatazo ya Allah akahakikisha kwamba waja wanajiepusha na kila ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilowakataza, na yale ambayo yalikuwa ni mazuri yanatakana yatekelezwe. Mtume alikuwa ni mstari wa mbele, na hivi ndivyo Qur'ani inavyohimiza, na hivi Qur'ani ndivyo inavyoelekeza, na hivi Qur'ani ndivyo inavyofundisha. Sasa mtume ilikuwa tabia zake ni Qur'ani tupu, kwa maana yeye ni mwenye kuyatekeleza yale ya Allah na mwenye kuyaacha yale ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mwenye bidii ya kufanya matendo ambayo yalikuwa ni ya heri. Na yeye mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ndiyo ambaye aliyosema, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaqi, mimi mtume wenu nimetumwa kwenu nyinyi, liutammima makarim al-akhlaqi, kuja kutimiza zile tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri. Wa fi riwayatin salih al-akhlaqi, mimi nimetumwa kuja kutimiza zile tabia zilizokuwa njema. Wanasema wanachuoni, kanat al-arabu, walikuwa waarabu, tatakhallaqu bi ba'dhin min mahasil al-akhlaqi, waarabu walikuwa wao wakijipamba na baadhi ya tabia katika zile tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri. Bima baqiya indahum min shari'ati Ibrahim alayhi salatu wassalam, kwa yale ambayo yalikuwa yamebakia katika zile tabia ambazo zilizokuwa nzuri zilizobakia kwa wao katika sheria ya Nabiiullah Ibrahim. Wao ndio walikuwa wakijipamba wakati huo kwa baadhi ya tabia, lakini kanu kad dhallu bil kufri an kathir minha, lakini wao walikuwa ni wenye kupotea kwa kule kushikamana kwao na ukafiri, kushikamana kwao na maasi, kushikamana kwao na yale ambayo yakumkera Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni wenye kupotea an kathir minha, wakawa mbali na zile tabia ambazo zilikuwa nyingi ambazo Uislamu umewaelekeza wazitekeleze, wao wakawa ni wenye kuepukana nazo. Ndio maana katika zama za kijahiliya pakapatikana watu wakawa wanamshirikisha Allah, ndio maana katika zama za kijahiliya pakapatikana watu wakawa wanamwasi Allah, uzinifu ukawa ni mwingi. Ndio maana katika zama za kijahiliya watu wakawa mdogo alipofanya kosa basi anasimamishiwa hadi, lakini mkubwa alipofanya kosa huwa hasimamishiwi hadi. Hizo ndio zama za kijahiliya, wao walipotea wakawa acha zile tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri na akawa ni wenye kuacha njia ambayo ilikuwa ya sawa. Walakin kanu kad dhallu bil kufri an kathir minha fa bu'itha sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam liutammima mahasin al akhlaqi, ndio maana akatumwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ili kuja kukamilisha zile tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri. Na kila ambaye anasema kwamba mimi ninamfuata mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam, yampasa ajipambe na tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri, na ajiepushe na tabia ambazo zilizokuwa mbaya. Tabia nzuri ndizo ambazo zitakazompa mtu nguvu ya kutenda zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ya kutekeleza maagizo ya Allah jalla jalaluhu, ndizo ambazo zitakazomfanya huyu mja apate saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndizo ambazo zitakazomfanya mtu mizani yake ya amali iwe ni nzuri, iwe ni nzito siku ya kiyama, kama ambavyo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anavyosema Mtume, ma min shay'in yundhau fil mizani, hakuna kitu chochote ambacho kitakachowekwa siku ya kiyama athqalu min husnul khulqi, ambacho kitakachokuwa ni kizito sana siku ya kiyama, kama vile mtu kuwa na tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri, tabia ambazo zilizokuwa ni njema, tabia ambazo mja anashikamana nazo pale ambapo atakapokuwa yupo peke yake, tabia ambazo mja anashikamana nazo pale ambapo atakapokuwa pamoja na watu, akawa yeye anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa anajipamba na tabia hizo, basi huyo mja akifika siku ya kiyama, huyu lazima mizani yake ya amali iwe ni nzito. Na Mtume akaendelea kusema, wa inna sahiba husnul khulqi, na kwa hakika yule mja ambaye mwenye tabia zilizokuwa ni nzuri, la yablughu bihi darajata saimi, katika baadhi ya riwaya imekuja la yablughu bihi darajata saibi saumi wa sala, atafikia katika daraja ya yule mtu ambaye alikuwa ni mwingi sana wa kufunga, na yule mtu ambaye alikuwa ni mwingi sana wa kuswali swala za faradhi na swala za sunna. Basi mtu kwa kule kushikamana na tabia zilizokuwa ni nzuri, kule kushikamana na zile akhlaqi ambazo Uislamu ulizokuwa umezielekeza, yeye huyu mja atafikia daraja ya yule mwenye kufunga kwa wingi, atafikia daraja ya yule ambaye alikuwa anasali swala za sunna kwa wingi, kwa kule kushikamana kwake na tabia zilizokuwa ni nzuri. Sasa hebu jiangalie, ewe ndugu yangu Muislamu, je, tabia zako tangu haijaingia Rajabu, tangu Rajabu ya mwaka jana, je, zimebadilika kwa kiwango gani? Wewe umekuwa ni mstari wa mbele katika kutekeleza amri za Allah, au wewe umekuwa ni mstari wa nyuma kabisa katika kuhakikisha amri za Allah hazitekelezwi? Jiangalie tunapozungumzia tabia, na Mtume alivyoulizwa kuhusiana na wema akasema, albirru husnul khulqi, wema ni tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri. Tukizungumza tabia, baadhi ya watu akili zao zinafupilizika kwamba labda ni ile hali ambayo mtu anaonekana nayo. Tunapozungumzia tabia, ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwa maana pana sana. Ukimwona mja anatekeleza swala tano, elewa kwamba huyo ana tabia zilizokuwa ni nzuri. Ukimwona mja anajihimiza katika mambo ya kuswali swala za sunna, elewa kwamba huyo ni mtu ambaye ana tabia nzuri. Ukimwona mja anajihimiza katika kutekeleza funga za sunna, elewa kwamba huyo ni mtu ambaye ana tabia nzuri. Ukimwona mja anatekeleza amana ambazo alizokuwa amekabidhiwa na watu, elewa kwamba huyo mja ana tabia zilizokuwa ni nzuri. Ukimwona mja anajiepusha na maasia kwa sampuli zake zote, na anajiweka mbali na vichochezi ambavyo vitakapomwingiza katika yale maasia, elewa kwamba huyo mja ana tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri. Tuelewe kwamba tabia zilizokuwa ni nzuri zifahamike kwa maana yake, kwa ule upana wake na uhalisia wake, sio kwamba ifahamike kwa ile maana ambayo ilikuwa ni fupi sana. Fal tatanabahu lihadha, hebu zindukeni kwa ajili ya jambo hili. Barakallahu fikum. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضي الله عنه في حديث الذي رواه الإمام البخاري عن سيما عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قد كحديث أنبايا نسمليها الإمام البخاري لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوى أمتمي والله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. أمتمي صلى الله عليه وسلم hakuwa yeye ni mchafu wa tabia, hakuwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni mchafu wa matendo, hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mchafu wa maneno, bali mtume alikuwa ni mwema katika tabia, bali mtume alikuwa ni mzuri wa matendo, bali mtume alikuwa ni mzuri wa kauli. Wala mutafahisha, wala mtume hakujilazimisha akakusudia kuyafanya mambo ambayo yalikuwa ni mabaya, kuyafanya mambo ambayo yalikuwa si mazuri. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, kwa hakika yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, inna khiyarakum ahasunukum akhlaq, kwa hakika yule ambaye alikuwa mzuri wenu, ahasinukum akhlaqa, ni yule ambaye alikuwa mzuri wenu wa tabia. Hivi ndivyo ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuelekeza. Kwa hiyo sisi tunapomuona ndugu yetu anaingia katika matendo ambayo yalikuwa ni machafu, tujue kwamba zile ni tabia ambazo zilizokuwa ni mbaya. Yatupasa sisi tumtoe kule ambako alikokuwa ameingia. Sisi tukimuona mtu anavunja sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, inatakikana kwamba sisi tumkataze, tumuondoshe katika ile sehemu na tumweke katika njia ambayo ilikuwa sawa. Tukimuona mtu anaingia katika shirki, tuelewe kwamba huyu kakiuka zile tabia ambazo Islam unazozitaka Muislamu awe nazo, tunatakikana sisi tumngoe katika ile shirki, tumweke katika pahala ambapo palipokuwa pazuri. Kadhalika vile vile tukimuona mja anapoteza muda, muda wake anaupoteza katika lavau, anaupoteza muda wake katika mipira, anaupoteza muda wake katika nyimbo, anapoteza muda wake katika maasi haya na yale, tuelewe kwamba huyu ameingia katika tabia ambazo zilizokuwa mbaya, na mwisho wake itakuwa ni mbaya vile vile, na atakayoyafanya vile vile yatakuwa ni yenye kuharibu Uislamu. Utaweka Uislamu katika pahala ambapo palipokuwa pabaya. Kwa hiyo nyinyi Waislamu au sisi Waislamu, inatakikana kwamba tumngoe mtu huyo, tumtoe mtu huyo, sawa akiona kwamba tunamchukia kwa wakati ule. Lakini hivi ndivyo ilivyo, hata madaktari wanapotibu maradhi ambayo yalikuwa ni sugu, labda maradhi yale inatakikana moyo ule utolewe katika kile kidonda, kisafishwe kile kidonda, wakati ule inakuwa mtu anaweza hata akakupiga bao, anaweza hata akakupiga ngumi, anaweza hata akakupiga kichwa, lakini wewe daktari ukishamsaidia yule, ukamtoa ile tatizo lake na ukautoa ule moyo, ukasafisha kidonda na kidonda kile kikapoa, Allah akajalia sababu kali wewe, yule baadaye atakuja kukushukuru. Lakini si wakati ule ambapo wewe watibu kile kigonjwa, kwa sababu yeye yale maumivu ambayo anayapata yanakuwa ni makubwa sana, yanakuwa ni makali sana. Sasa wewe ikiwa kwamba wataka Waislamu wawe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, wawe katika mazingira ambayo ilikuwa ni mazuri, wawe katika ile namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameielekeza, basi wewe watakikana uwe kama ni daktari ambaye wahakikisha huyu mgonjwa anapata shifa yake. Sawa ikiwa uko nyumbani na watu wako, kwamba wewe waishi na watu wako, ukagundua baadhi ya watu wako wana tabia zilizokuwa sio nzuri, na wewe ndio ambaye msimamizi wa nyumba hiyo, unatakikana uzirekebishe tabia hizo. Sawa ikiwa wewe ni bosi serikalini, una cheo, wafuasi wako au wafanyakazi wako wana tabia baadhi yao zilizokuwa sio nzuri, wewe unapatakikana na yakupasa na inakulazimu uzirekebishe tabia zile. Sawa ikiwa wewe una kampuni yako binafsi, umewaajiri watu na ukagundua baadhi yao wana tabia zilizokuwa sio nzuri, ya kupasa na inakulazimu warekebishe, uwatoe katika zile tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri. Ndugu zangu Waislamu, sisi tukijipamba na tabia zilizokuwa ni nzuri, tutayafanya makubwa sana. Sawa makubwa hayo tutayafanya ndani ya miezi mitukufu kama mwezi huu wa Rajabu, ikiwa mtu atajikagua, ikiwa mtu atajiangalia, ikiwa mtu atajipekua katika yale ambayo alikuwa nayo, akaona kwamba mimi kwa haya hapa nina kasoro hii, mimi kwa haya hapa nina mapungufu haya, mimi kwa haya haya yataniweka katika pahala ambapo palipokuwa pabaya. Kisha baada ya kujigundua kwamba yeye ana kasoro ile, ana pungufu lile, ana yale ambayo yatakaomweka pahala pabaya, yatakikana kwake yeye atengeneze katika ile kasoro yake, atengeneze katika ile pungufu lake, aondoshe yale ambayo yalikuwa mabaya, kisha aeke yale ambayo yalikuwa mazuri. Ndugu zangu Waislamu, as-salafu salih, wema ambao walikuwa wametangulia, wao walikuwa wakijifundisha kuwa na tabia zilizokuwa ni nzuri katika dhahiri zao na katika siri zao walikuwa wakijipamba. Qala Ibn Sirin, Ibn Sirin anasema kanu yataallamuna alhadiya kama yataallamuna alilma, walikuwa as-salafi swali wakijifundisha alhadiya, wanachuoni wanatafsiri maana alhadiya, maana yake ni husnul khulqi, ni tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri, walikuwa wao wakijifundisha na wakijipamba, na walikuwa wakiwa katika miezi ya kawaida tabia zao zilikuwa ni nzuri, lakini wanapoingia katika miezi mitukufu huongezeka ule uzuri wa tabia zao. Sasa je, sisi katika zama zetu tupo katika sampuli gani? Tupo katika hali gani? Sisi je, tupo katika kufuata ule mwenendo wao, au kwamba kila zama zikenda au kila siku zikisogea mbele sisi tunazidi kuwa ni wabaya katika tabia, tunazidi kuwa ni waovu katika vitendo, tunazidi kumkera Allah subhanahu wa ta'ala? Na wale ambao wanategemewa kwamba wao ndio wao wasimamizi wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, utawakuta wao ndio wanayatia nguvu yale maasia ya kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwaje tukifika siku ya kiyama ikiwa kwamba hizi ndio tabia zetu zimetukusanya sote tupo katika hali hii? Wale wanaofanya maovu wao wanaendelea kufanya maovu yao, na wale ambao walikuwa wanategemewa kwamba wao wayakataze yale maovu wao wakawa wanatia nguvu wale ambao wenye kufanya maovu, itakuwaje tukifika siku ya kiyama sisi ikiwa hizi ndio tabia zetu? Kila mmoja ajiulize, akesha aangalie katika hali ambayo alikuwa yuko nayo, aangalie katika sehemu ambayo yuko nayo. Je, mimi katika hii hali niliyokuwa niko nayo hizi tabia zipo? Na kama zipo, nimechukua hatua gani za kuziondosha hizi tabia katika sehemu ambayo mimi nilikuwepo? Je, hizi tabia ambazo zilikuwa mbaya zipo? Na kama zipo, nimechukua hatua gani za mimi kuhakikisha kwamba hizi tabia ninaziondosha? Kisha wewe mwenyewe utapata jawabu, na ikiwa kwamba umechukua hatua, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukupa taufiki hiyo. Lakini ikiwa hukupata taufiki hiyo, hujaziondosha hizo tabia, basi ilaumu nafsi yako, naelewa kwamba wewe una kazi ya hali ya juu mpaka uhakikishe zile tabia huo umeziondosha katika ile sehemu ambayo wewe upo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe kwa tabia ambazo ndio kwa njema kama zile ambazo walizokuwa nazo as-salafu salih, wema ambao walikuwa wametangulia, sawa ikiwa katika miezi ya kawaida, sawa ikiwa katika miezi mitukufu. Tunamuomba Allah atupambe kwa tabia hizo, innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi. Allahumma kullana wa la takul alayna wazidna wa la tanqusna wa akrimna ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمين آمين آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.